Bonjour et bienvenue à Radio Sultona. Oui, et je suis votre gestionnaire de programme et j'en parlerai. Et jouer de la musique. Principalement du rock. Et parfois aussi du country, du blues, du rockabilly, de la pop, du svensktop, de reggae, etc. Donc un merveilleux mélange de musique, musique, musique. Au revoir. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving, they just use your mind. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. That's just what I am. And for this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought again her. I only wish we'd won. I ain't asked any pardon for anything I've done. I hate the Yankee nation and everything they do. I hate the Declaration of Independence too. I hate the glorious Union, 'tis dripping with our blood. I hate the striped banner, I fit it all I could. I rode with Robert E. Lee for 3 years thereabout. Got wounded in 4 places and I starved at Point Lookout. I caught the rheumatism a-camping in the snow. But I killed a chance of Yankees and I'd like to kill some more. 300,000 Yankees is stiff in southern dust. We got 300,000 before they conquered us. They died of southern fever and southern steel and shot. I wish they were 3 million instead of what we got. I can't take up my musket and fight 'em now no more. But I ain't gonna love 'em, now that is certain sure. And I don't want no pardon for what I was and am. I won't be reconstructed and I do not give a damn. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. For this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought again her, I only wish we'd won. And I ain't asked any pardon for anything I've done. I ain't asked any pardon for anything I've done. was your age, I joined the IRA. Hard times filled with cries of dismay. Tillbaks igen i lådan. Radion menar jag såklart. Ni lyssnar just nu på Radio Sigtuna 88,2 MHz och ansvarig för den här sändningen, det är ju precis som vanligt musik för alla. Here's Johnny! Och det här är musikprogrammet Route 66. Men det visste ni ju redan eftersom ni hade rattat in 88,2 och här är ju jag då, såklart. Och Route 66, ja. Vägen till musiken i era hjärtan. Ja, era närmaste och varmaste radiokanal just här i Sigtuna kommun. Vackra Sigtuna kommun. Ja, härifrån är det känt också. I mitten då på vackra Sigtuna kommun. Nu ska vi se här. Start. Dagens Route 66, ja. Det var ju kära gamla Dolly Parton med filmmusiken 9-5 ni hörde där. Inte alls obekant kan jag tänka mig. Och sen då, därefter kom det en låt med någon som heter Hoyt Axton. En rebellsång med anknytningar till amerikanska inbördeskriget. Det ska bli mycket anknytningar ditåt idag alltså. Och efter det så kom det en irländsk sång om uppror och rebeller på Irland. Ja, ni vet det där gamla IRA. And welcome to Route 66. Sidan drar i tät. Ta en maning från en gammal vän, och du kan gästa mer än du kan någonsin få. Ut med floden Rio Grande, tusen fotspår i brännhet sand, vittnar om båtar som ingen kunnat nå. Floden flyter till ett hav, allt från sidan ån där av och med min gamla polare John Holm. Och det var ju en översättning då från Ray Kodes och vad heter han nu igen då? John Hyatts berömda Across the Border. Eller Across the Border Line heter den ju faktiskt när jag ska tänka efter. Ja, och här är jag då. Och jag... Vad ska jag tala om idag då? Rockmusik, kanske lite country, lite blues. Och, ja, nej, så här är det va. Well, I'm a rock and roll soldier from top till toe. Och det svänger när jag spelar och ni står på tå. Och sen så ska jag spela vidare. Here's Johnny! Ja, men som vanligt så blir det i alla fall musik de andra radiokanalerna glömt bort, förträngt, censurerat, ignorerat, refuserat eller, ja, som de inte ens visste fanns alltså. Men, ja, här finns de ju, det har ni ju märkt, på Radio Sigtuna 88,2. Så det är ju där ni ska vara. Men det visste ni ju eftersom ni hörde här. Well, I'd like to send an orchid at the start of every day. For flowers show more beauty than words could ever say. You've done so much for my world till all I want. Just try my best in every way to make love sweeter for you. A thousand special compliments I pay to you each day. Your ears would never tire of all the sweet things I would say. You never would be lonely, honey, you never would be blue. Cause my one aim in life would be to make love sweeter for you. You've given me the faith it took to make that's why I want to live and breathe my every breath for you. You've cleared the windows of my life, and now that I see through, I'll do my best in every way to make love sweeter for you. I'll do my best in every way to make love sweeter for you. Ja, det där hörde ni väl allihopa vem det var. Det var ju Jerry Lee Lewis. Med en liten lugn låt där för en gångs skull. Ingen rockigt sådär, men ja, rockrebell var han ju. Nu ska vi se här. Jag tänkte tala lite om rebeller just idag. Spela en massa låtar med anknytning till dessa. Och det där var ju Jerry Lee Lewis och ja, han var väl en rock'n'roll-rebell där i början. Det vi lyssnade på nu, det var ju en soft country-låt, men... han var nog lika rebellaktig ändå på fritiden så att säga. Men nu ska jag börja med Hank Williams Jr. Hank William Jr. Ni vet Hanky Panky, hans farsa då som slog igenom som stor countryartist och som banade vägen för ända upp till dagens countryartister måste jag säga faktiskt. Men jag ska börja med hans son Hank William Jr. Och dagens ord får bli balans. Och kanske även ordet ironi. Men ja, här är i alla fall Hank Williams Jr. med låten If the South Would Have Won. Mm. run for president of the southern states. The day Elvis passed away would be our national holiday. If the South would have won, we'd have had it made. I'd make my Supreme Court down in Texas, and we wouldn't have no killers getting off free. If they were proven guilty, then they would swing quickly instead of writing books and smiling on TV. We'd all learn Cajun cooking in Louisiana, and I'd put that capital back in Alabama. We'd put Florida on the right track, 'cause we'd take Miami back and throw all them pushers in the summer. Oh, if the South would have won, we'd have had it made. I'd probably run for president of the southern states. The day young Skinner died, we'd show our southern pride. If the South would have won, we'd have had it made. A little Dixieland, boys. Ah, yes. I'd have all the whiskey made in Tennessee, and all the horses raised in those Kentucky hills. The national treasury would be in Tupelo, Mississippi, and I'd put Hank Williams' picture on $100 bills. I'd have all the cars made in the Carolinas, and I'd ban all the ones made in China. I'd have every girl child sent to Georgia to learn to smile and talk with that southern accent. It drives me wild. If the South would have won, ja just det, med Hank Williams Jr. Det har tjatats en hel del faktiskt om ordet rasism i år, eller i år igen. Så gott som i 10 år tänkte jag säga, men det är ännu längre. Mestadels påhittat sånt skulle jag också vilja säga. Och som vanligt är denna, låt mig kalla det trend, skapad i USA. Och många i den civiliserade västvärlden har än en gång hakat på alltså. Hakat på något som de faktiskt inte har en aning om. Det kan man ju höra så fort man hör någon bli intervjuad i tv och radio. Alltså, och då menar jag inte bara i USA, nej. Där har det kanske hänt. Men även här i Sverige. Ibland skulle man kunna tro att Sverige, precis som USA och många länder med dem, skulle haft slavar och slavhandel i vårt avlånga land. Slavar, Sverige. Hallå. Inget kan väl vara mer fel, va? Through the smoke and the mud and the blood we walked behind Robert E. Lee. The 60 miles from Richmond to face the Union Army. We dug our holes and we built a wall, 'cause we knew there'd be a fight if the blue coat wearing soldiers crossed the river that night. Sure as hell that sundown came 100,000 men. And it sure did shock me, Lord, to see Ken killing Ken. The cannonballs were heavy, filled with iron and steel and lead. And the James River water ran a bloody red. Been 100 years, and as I look around, I see a mighty city where there once was a battleground. I thought when they surrendered, we would fight no more. But the ghost of Lee can still see us fight the Civil War. Skulle jag prata om rebeller. Och på tal om det, i countryns värld finns det ju, eller har funnits också, många av den sorten. Alltså inga riktiga rebeller som slagits för ett bit land eller för någon sorts rättvisetanke, religion eller vidare. Nej, rebeller inom musiken. Rebeller inom musiken som har gått sina egna vägar. Ja, rättvisetankar har de naturligtvis haft och ja, jag har ju spelat några av de här killarna förresten. Jerry Lee Lewis där, en riktig wild one skulle man verkligen kunna säga. Och en av rockens pionjärer och naturligtvis eviga klassiker. En kille som skänkte ordet Wild Rebel, ett ansikte då på 50-talet. Det var han som sjöng en fin och lugn stillsam ballad där som jag presenterade för er för ett par låtar sedan. To Make Love Sweeter For You. Och sen hade vi Hank Williams Jr. som inte heller hade så lätt att hålla sig i skinnet. Och efter honom kom ju Waylon Jennings som typ, ja, alltid har gått sina egna vägar. Vilket leder mig helt naturligt till att spela en sång av Johnny Cash då, naturligtvis. För Johnny och Waylon, de var ju riktiga polare. De delade till och med lägenhet ett tag i, var det i Memphis tro? Nej, jag minns inte riktigt nu, men polare, det var vad de verkligen var. Here's Johnny! When Robert E. Lee surrendered the Confederacy, Jefferson Davis was upset about it. He said, "How dare that man rescind an order from the President of the Confederate States of America?" And then somebody told him that General Lee had made the decision himself in order to save lives because he felt that the battle coming up would cost about 20,000 lives on both sides. And he said, 240,000 dead already is enough. So this song is not about the North or the South, but about the bloody brother war. Brother against brother, father against son, the war that nobody won. And for all those lives that were saved, I gotta say, God bless Robert E. Lee. Well, the mansion where the general used to live is burning down. Cotton fields are blue with Sherman's troops. I overheard a Yankee say, yesterday Nashville fell. So I'm on my way to join the fight, General Lee might need my help. but look away. Look away, Dixie. I don't want them to see what they're doing to my Dixie. God bless Robert E. Lee. Sherman's troops burned Atlanta, and the flames lit up the sky. And those of us who survived it are watching my Dixie die. But today at Appomattox, General Lee sat down and surrendered to the Yankees and Ulysses S. Grant. So look away, Dixie. I don't want them to see what they're doing to my Dixie. God bless Robert E. Lee. I won't ever stop loving you, my Dixie, till they put me and the last words they probably hear from me are God bless Robert E. Lee. God bless Robert E. Lee, sjöng där Johnny Cash. Och vem var nu det då, frågar ni er? Jo, Robert Edward Lee. Han var född den 19 januari 1807 på Stratford Hall, Westmoreland County i Virginia, USA. Och död 12 oktober 1870 i Lexington, Virginia. Alltså, ja, ganska precis 150 år sedan just nu. Han var en amerikansk militär och vid det amerikanska inbördeskrigets utbrott 1861 erbjöds Lee överbefälet över nordstaternas armé, men valde istället att ta avsked ur unionsarmén och blev i maj 1861 befälhavare för Virginia-armén. Och på våren 1862 blev han befälhavare för sydstaternas armé, hör och häpna. Och där blev Lee general. Och han blev alltså sedermera konfederationens överbefälhavare till 1865. Om detta krig har skrivits massor av musik, böcker och ja, naturligtvis har det gjorts en massa filmer om detsamma också. Stay with us, the best in town. Thank you. Bonjour et bienvenue à Radio Sintuna. Oui, et je suis votre gestionnaire de programme et j'en parlerai. Et jouer de la musique. Principalement du rock. Et parfois aussi du country, du blues, du rockabilly, de la pop, du svensk top, de reggae, etc. Donc un merveilleux mélange de musique, musique, musique. L'expédition est en cours. Donc, sautez le pod, écoute la radio, Radio Sintuna, bien sûr, Claire. Amerikanska inbördeskriget, ja, det har det skrivits massor av musik, böcker och film om, som jag nyss sa. Och frågan är mig, ja, då tycker jag att krig, det är nog det mest förkastliga som människan någonsin har uppfunnit, alltså. Det här var Duane Eddy vi hörde där med en liten låt som kallas Rebel Roser. Och ja, just nu här, mina damer och herrar, en liten punkgrupp som kallar sig för Bikini Kill. Och de ska framföra en typiskt amerikansk klassisk punklåt inspelad 1993. Då man då liksom trodde att punken var död. Låten blev i alla fall producerad av en tjej vid namn Joanne Jett. Ha, ni kommer väl ihåg henne, va? Från rockbandet Runaways. Ja, ja, ja, ni vet det. Hon spelar även lite gitarr här och är med bakgrundsdoa-doa-skriker, skulle man kunna säga. Ja, ja. Punken kan man nog kalla för rebellisk, eller hur? Och till er som trodde något annat, nej, punken är inte riktigt död, inte ännu. Den bara luktar illa. Magandang umaga, maraming salamat sa pagpunta sa Road 66. Just det, jag kunde inte sagt det bättre själva. Jag har spelat Hank Williams Jr. tidigare idag. Och här kommer det en låt med hans son som då helt naturligt alltså kallar sig för Hank Williams Jr. Jr. Nej, så var det inte. Han kallade sig själv för Hank Williams den tredje, the third. Och vad är det då bättre än att spela en låt med honom som heter The Rebel Within? The bottle's getting strong. I guess that's the curse of living out my songs. Born with bad blood since day number one. Hell, I was worse off than a loaded gun. The life I lead has always been fast and mean. And I never let the hard times make me weak. The bottle's getting lower again, my friend. So let's get down loud and show the rebel within. And I'll do it right, you can do it wrong. Just look out, darling, cause you know I'm cock strong. You can do me right and I'll do you wrong. Look out, darling, cause I'm showing you the rebel within. Ja, även tjejer kan ju vara rebeller som ni vet. Bikini Kills där, producenten till det, Joan Jett. Hon var ju något av en rebell, måste man ju säga. Och det har även då i countryns led funnits kvinnliga rebeller. Men de kanske har varit lite mera, ska jag säga, mjukare rebeller. Ja, men jag kommer ihåg den där skönsjungande Patsy Cline som alltid med en tänd cigarett i handen kunde be i princip vem som helst som inte gjorde som hon sa, att go to hell. Högt och ilsket. Och så hon, den här andra lite mjukare då, som sjöng om The Pill. Jag kommer inte ihåg vad hon hette, men hon var ju också en rebell. Men här kommer en något mera mjuk rebell igen, Pam Tillis. You need nerves of steel, 'cause I take corners on two wheels. But it's a never-ending circus ride. The pain of heart need not apply. I'm Pam Tillys dotter, alltså dotter till Mel Tillis. Och för er som kan eran country and western music och dess historia, då behöver jag knappt presentera honom. Pam däremot, född 1957, har haft ett gäng av låtar på de amerikanska country-topplisterna. Dock så har hon bara haft endast en som kommit ända upp på plats nummer ett. Ja, och det var den låten som vi precis just nu lyssnade på. Mi vida loca heter den. Mitt knasiga liv på svenska kan man säga. Låten den släpptes på singel i november 1994. Och hon spelade även in en video till sången som flitigt rullade på CMT, Country Music Television. Ja, countryns motsvarighet till MTV då alltså, MTV. Och där i videon då åker hon omkring i en röd amerikansk cabriolet. Och jag föll direkt för denna underbara bil. Nej, sång menar jag. Och nu lite hårdrock på det här. Ja, det där var alltså I'm a Rebel med det tyska hårdrocksbandet Accept. Var det någon som missade att den hette I'm a Rebel förresten? Den här texten var väldigt krånglig och inlevelsefull och väldigt variation. Nej, inte det. Hur som helst, hårdrocksbandet Accept, de bildades i Solingen 1976. Och låten I'm a Rebel, den skrevs faktiskt redan 1976 av Angus och Malcolm Young. Känner ni igen det? Storebror Alexander Young spelades från början in av AC/DC. Ja, är ni med? Den skrevs alltså av Angus och Malcolm Youngs storebror Alexander Young. Ja, som spelades då från början in av AC/DC. Men det sägs dock att sångaren Bon Scott var så väldigt packad under inspelning. Och därför skrotades hela låtidén där. Och, ja. Senare fick jag i alla fall accept rättigheten att spela in låten. Och det blev en av deras första stora hits faktiskt. Utgiven i juni 1980. Bandet Accept själv var väl däremot inga direkta rebeller tycker jag. De lät ungefär som alla andra så kallade hårdrockband. Ja, eller heavy metal som de då skulle kallas på den tiden. Knappt varken bättre eller sämre, säger jag. Och nu till sån där musik som jag inte brukar spela. En blandning av pop och nutida tramsmusik och rap och... Det sägs att killen är nytänkande. Men jag spelar låten för att den kort och gott heter Rebel. Låten då? Va? Nej, det var ingenting som ni gillade. Jag förstod det nästan. Okej då, då tar jag en sån där sång här som heter Redneck Piece of White Trash av en kille som heter, eller han kallar sig Rebel Sun. Och ska vi se om jag hittar honom här bland alla skivor som jag har utspridda här. Jag tror i alla fall ni kommer att tycka om den här låten, speciellt om ni lyssnar på den absolut störiga sången. Alltså jag menar texten. Mm. junkyard looking for parts. I like shooting my guns in the dark. I like to hang out in the trailer park. I got used tires for sale in good shape. I got every Deuce of Hazard episode on tape. Who are you to tell me I ain't got no class? I'm proud to be a redneck piece of white trash. I like to dip and I like to spin. I like talking on the phone while I'm taking a shit. I'm proud to be a redneck piece of white trash. If you don't like that, pucker up, motherfucker, you can kiss my ass. Well, I like my out-of-date hairdo. I like picking my nose and getting tattoos. I like drinking beer and working on my car. I like to drink beer and piss in my yard. I like to burp and I like to fart. I like picking up girls when I go to Walmart. I like adjusting my nuts and scratching my ass. I'm proud to be a redneck piece of white trash. I like to dip and I like to spin. I like talking on the phone while I'm taking a shit. I'm proud to be a redneck piece of white trash. If you don't like that, pucker up, motherfucker, you can kiss my ass. Bed with a buzz. I dreamed I was drinking. I woke up and I was. I'll be a drunk redneck until the day I'm dead. I drink beer with my breakfast and before I go to bed. I like to fish and hunt when I'm drunk. I like to fuck in the back of my truck. You can call me rude and crude and crass, but I'm proud to be a redneck piece of white trash. I like to dip and I like to spin. I like talking on the phone while I'm taking a shit. Motherfucker, you can kiss my ass. Motherfucker, pucker up, motherfucker, pucker up, motherfucker, you can kiss my ass. Here's Johnny. Jag tänkte bara komma in och säga här, så att ni tillkomna lyssnare som inte riktigt vet, ni lyssnar just nu och här på Route 66, vägen till musiken i era hjärtan, i Radio Sigtuna, eran närmaste radiokanal just nu och alltid faktiskt, och eran vän här på 88,2 MHz. Och ansvarig för den här sändningen är Musik för alla. Och Radio Sigtuna är som vanligt sänt ifrån medelpunkten av vackra Sigtuna kommun. Hello and welcome to Route 66. Programmet Route 66 är inte sponsrat av något företag eller privatperson eller affär. Men om ni så vill göra, så kolla gärna in vår hemsida och hör av er till oss. Radio Sigtuna 88,2 MHz. Here's Johnny. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Där hade vi The Hanging Tree med J. Newton Howard och J. Lawrence. Och nu följer här en relativt lugn låt. Ja, det beror på vem man jämför med. Alltså, här är i alla fall det här danska hårdrocksbandet The Voldbeat. Jag har spelat dem tidigare här i Route 66 och kanske jag spelar dem igen. Det vill säga om jag hittar någonting som passar in här alltså. Here's Johnny! Yeah! outside my door. Sadman's Tongue där med Volbeat. Om ni lyssnar riktigt ordentligt där så tyckte man liksom att man hörde lite Johnny Cash-toner där i bakgrunden. Eller utifall man hade vävt in en Johnny Cash-låt i den här Sadman's Tongue. Eller om Sadman's Tongue är en Johnny Cash-låt. Det måste vi googla på. Hur som helst i alla fall, Volbeat säger att de är väldigt inspirerade av just Johnny Cash. Och ja, det hörde man i den här låten. Men nu ska vi ta och lugna ner tempot lite grann. Ja, inte mycket, men här kommer det en sån här låt som jag skulle tro... Man skulle kunna tro att det är en gammal godig, men... Nej, jag tror mig aldrig hört de här gossarna tidigare. Jag tror mig inte gjort så alls faktiskt. De heter The Wild Roaster. Och det sägs att det är en av Sveriges mest kända rockabillyband. Internationellt sett alltså. Ja, jag hade aldrig hört talas om dem. Men gruppen startade 2007 alltså. Och har under sin karriär turnerat i Europa, Japan, USA och Sydamerika. Och gruppens frontman, sångare och gitarrist Steve Riot, det är han som skriver mest av deras låtmaterial. Sen har vi då Kim Amberg på gitarr och trumslagare Dick Dahlberg. Och sen en tid tillbaka är det även den amerikanska Rockin' Rick Tanner, basist i gruppen. Rockin' Rick, kan man heta så? Ah, ja. Rockin' Rick Tanner. The Wild Rooster har givit ut 5 album och ja, jag tycker att de här låter så bra så de får nog återkomma till Route 66 och spela senare i ett annat program. We'll be right back. Hello and welcome to Route 66. Nästa artist här, det är Kid Rock. Och det är en sån där snubbe som verkar ha spelat med typ alla. I alla fall i USA. Och ett tag tyckte jag det var omöjligt att kolla på något musikprogram utan att, ja, just han var med. Kid Rock. Vilket gjorde mig lite trött på honom, måste jag säga. Ungefär som med Alison Krauss då, när det gäller countrymusik. Oh ja, men här sjunger han och spelar då en låt som heter Rebel Soul. Och då passar han ju in i dagens utbud av Route 66. Han tog sig namnet Magic Slim när han började spela bluesgitarr. Född 7 augusti 1937 och död 2013, 21 februari. Han började spela piano faktiskt, men han fick sluta med det då Han miste sitt ena lillfinger i en separationsmaskin för bomullsrengöring. Det var den rebellen det. Ja, istället axlade han en gitarr. Ja, först faktiskt en basgitarr. Men, nej, inte en basgitarr utan en bas. Ståbas. Dunk, dunk, dunk. Men sedermera blev han en hejare på att spela bluesgitarr. Hårt, ofta och länge. Ja, man kan säga att hans karriär började i Chicago 1966. Men hans första album gavs inte ut förrän 1977. Men efter den LP:n, då följde faktiskt hela 37 stycken album till. Och naturligtvis finns han med i Blues Hall of Fame. Och här ska vi lyssna på en liten bluesig sak som heter Black Tornado. Hallå där. Norska bandet Rebel Revenge. De bildades år 1999 då den 15-åriga Håkon Samlad önskade sig starta ett rock'n'rollband inspirerat av artister som Buddy Holly, Chuck Berry, Eddie Cochran, ja, Jerry Lee Lewis och med flera 50-talare. De tog först namnet The Moneymaker, men efter flera medlemmars avhopp och inhopp och avhopp och inhopp och avhopp igen döpte bandet om sig, jag tror det var 2002, till Rebel Revenge. Och 1 april 2004 utkom albumet Wild Bunch Boogie. Senare kom även flera album då, det första album till exempel, en nyinspelning av bandets första album. Bandet var som, ja, aktivast fram till 2009, 2009, 2009, då Håkan Samlad startade ett nytt band som man kallade för Trouble Boys. Rebel Revenge där med Red Hot Rock'n'Roll. Jag har spelat en låt med Waylon Jennings alltså, som heter The Ghost of General Lee, och en låt med Johnny Cash med namnet God Bless Robert Lee. Båda sångerna handlar om samma person, General Robert E. Lee. En historisk person som slogs för sydstaten i amerikanska inbördeskriget för sisådär 150 år sedan. Alltså en bit av USAs historia. Något som flera personer idag vänder sig emot. Ja, jag fattar inte riktigt vad de håller på med. De vill till exempel ta ner statyer för historien. Alltså utplåna historiska minnesmärken, historiska riktmärken, landet eller ländernas historia. Händelser som byggt landet, som blivit landets historia, som sagt var kultur och i vissa fall även dess religion. Alltså förneka sitt ursprung och sitt lands historia. Jag har aldrig hört på maken som trams. Bara för att man förnekar eller förvanskar sin historia så försvinner den ju inte helt plötsligt bara sådär. Det är ju fortfarande vår eller deras historia. Det är ungefär som om hela Tyskland helt plötsligt skulle förneka att Hitler har funnits. Försvann då andra världskriget helt plötsligt då? Eller det hade aldrig ägt rum? Och om vi bränner alla biblar, då blev aldrig Jesus född, eller? Tror somliga att detta bara liksom försvinner för att man förnekar den? Maken till dumheter, tycker jag. Landets eller folkets historia försvinner inte bara för att de nu levande människorna ber om ursäkt för sånt som de inte har ett dugg inblandning i eller kan belastas för. Det vill säga föregående generationers misstag. Jag menar, tyck gärna illa om din historia, men bara därför försvinner den inte. Det är fortfarande din eller ditt lands historia. Och då jag nu rätt ut detta så kommer jag därför att spela en sång till här idag om sydstaternas general Robert E. Lee. Här med bandet Rebel Sun, Sitting Up and Drinking with Robert E. Lee. Riding through the south, I looked up on a hill and I saw Confederate money, boy, 'cause the South will rise again. And Robert E. Lee did not like them Northerners one bit. He was a rebel and he knew it, and he didn't give a shit. We've been talking about Dixie and how old times used to be, and I've been sitting up drinking with Robert E. Lee. We talked about his troops and the rebel infantry, and those 13 southern states that will live in infamy, as he took another swig of his black label whiskey. He said that Yankee pride don't mean a damn thing to me. He spoke about his men and how they always fought so brave, and how they wove their sacred flag, though many lives they gave. He struggled to gain independence for his southern ground. He stood up for his cause and never once did he back down. And Robert E. Lee did not like them Northerners one bit. He was a rebel and he knew it, and he didn't give a shit. We've been talking about Dixie and how old times used to be, and I've been sitting up drinking with Robert E. Lee. Welcome to Route 66. Där hade vi Rebel Sun med en rebellisk låt om sydstaterna och ja, inbördeskrig kan man säga. Dixie, sydstaterna and the Yankees, you know. Den var utgiven 2004, men låt oss nu förflytta oss några år tillbaka i tiden. Närmare bestämt 50 år. there's a new star in my blue heaven, one that's shining far more true. There's a new star in my blue heaven that is taking the place of you. The old star is fading fast away, and a new star is shining bright as day. There's a new star in my blue heaven that is taking the place of you. Once you were my guiding light, dear, like a star from heaven's blue. Like the star, dear, your love has faded since you've proven to be untrue. I was blue for just a little while. The clouds of gray had covered up my smile. Now there's a new star in my blue heaven that is taking the place of you. There is a new star in my blue heaven av Buford Johnson från 1953. Mitt födelseår, ja, där ser man. Och jag tar en till låt med Rebel Sun efter det här, som på något vis är släkt med han vi nyss lyssnade på, Mr. Buford Johnson alltså. Men på vilket sätt har jag inte riktigt klurat ut ännu. Nej, jag vet inte. Jag tippar på att Buford Johnson är farfar eller något i den stilen med Mr. Rebel's son. Men nu tar vi Way Down Town. Well, late last night I was drunk way down town, getting thrown through the honky tonk door, slipping and a sliding with no shoes on. They said, don't you come round no more. Yeah, way downtown, fooling around, took me to the jail. Oh, me, oh, by no one to go by bail. I wish I was over at my sweet Sally's house, sitting in that big armchair. Då vänder vi på bladet då. Vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Jo, egentligen skulle jag också ha spelat Rebel Rebel med David Bowie. Men nu har jag aldrig tyckt att den låten är sådär speciellt bra, va? Så det får vara. Men David Bowie och hans musik, ja, den vet ni att jag gillar verkligen. Så många av er säkerligen har hört här i föregående Route 66-program. Och jag tycker verkligen att han var en riktigt fantasifull och viktig rebel, rebel. Speciellt med tanke på allt som han faktiskt gjorde för rockmusiken. Hur mycket som helst. Men nu har ju jag letat lite här på på i datavärlden och hittat en inspelning av Rebel Rebel då som han skrev 1974, Mr. David Bowie. Men med ett band som består av 1000 personer tillsammans. Och som spelar den här låten som en någon slags hyllning. 1000 personer i italienska Orogel Stadium, eller hur man uttalar det där, Orogel Stadium i Cesena, Italien alltså. 2016, the biggest rock band on earth ever, som de kallar sig. Så den tycker jag vi ska lyssna på också när vi ändå håller på och pratar om rebeller. We'll be right back. Ladies and gentlemen, as you children, please be your seat are fastened after the seatbelt sign has been turned off. You miss your electronic devices. Please be careful while opening the overhead vents when the aircraft reaches its final parking position. We'd like to say goodbye and hope to meet you again. As a member of Star Alliance, thank you for flying with Airlines Coach Air Flight. Sigtuna och Route 66 är den närmaste och varmaste radiokanal här i vackra Sigtuna kommun. Och Route 66, vägen till musiken i era hjärtan. Och Route 66 är tillbaka igenom en vecka och kan inte vänta till dess så finns det alltid alternativ att lyssna på Radio Sigtunas alla program på nätet bara. Kolla in bara våran hemsida. Där kan du till exempel lyssna på Route 66 precis när du vill. Here's Johnny. Och naturligtvis alla andra program kan du lyssna på där också. Ansvariga för det här programmet är Föreningen Musik för alla och vi hörs igen alltså om en vecka. Vi härifrån, jag härifrån, Route 66 alltså. Klockan 16.30, precis som vanligt, tisdagar alltså. Just the same. right and theirs wrong. And even though you say that the time will change, that time is just too long. That time is just too long. So I'm going down Mississippi. Oh, I'm going down a southern road. And if you never see me again, remember that I had to go. Remember that I had. Phil Ox där fick avsluta dagens Route 66. Jag får önska er en fortsatt trevlig kväll och välkommen tillbaks nästa tisdag. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Au revoir.